pokaż, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 sierpnia. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym roku mają być podwyżki dla służb mundurowych. Wyniosą 12%. Wracają upały. Dziś prawie w całej Polsce powyżej 30 stopni. Trzeba być świadomym konsumentem, porównywać oferty i nie podejmować pochopnych decyzji, podpowiada prezes UOKiK-u. Budżet na przyszły rok jest budżetem bezpiecznym dla Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W nagraniu zamieszczonym na portalu społecznościowym szef rządu przypomniał, że według szacunków Rady Ministrów dochody państwa w przyszłym roku wzrosną o prawie 80 miliardów złotych i wyniosą 680 miliardów złotych. Rząd przyjął wczoraj projekt budżetu na 2024. Będzie oparty na trzech filarach – bezpieczeństwie fizycznym, zdrowotnym i społeczno-gospodarczym, mówi premier. Przeznaczamy rekordowe kwoty na rzecz naszej obronności, ale także wyposażenia policji, podwyżek dla różnych mundurówek. Jeśli inflację zakładamy na przyszły rok na poziomie 6,6%, a podwyżki na poziomie ponad 12%, to znaczy, że naprawdę dla całej sfery budżetowej, w tym dla Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, dla armii, dla naszych żołnierzy, dla naszych policjantów, funkcjonariuszy różnych służb, przeznaczamy naprawdę znaczące podwyżki. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że dobra sytuacja gospodarcza w kraju pozwala także zwiększyć wydatki na politykę społeczną. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem dla 5 województw na południowym wschodzie Polski. Upalnie będzie od dziś do niedzieli, zapowiada synoptyk Emilia Szewczak. W całości województwo lubelskie, południowo-wschodnia część mazowieckiego, prawie całe województwo świętokrzyskie i małopolskie, a także większa część województwa podkarpackiego. To w tych regionach od godziny 13 do niedzieli do godziny 20 prognozowany jest upał, więc temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę mogą być nocami tropikalnymi z temperaturą około 20 stopni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny zachęca do świadomego podejmowania decyzji zakupowych. Oferty powinno się porównywać i nie należy ulegać impulsom, mówił w radiowej jedynce w audycji W Otwarte Karty. Przede wszystkim sprytne i nieuczciwe zachowania po stronie przedsiębiorcy. To są te przypadki, z którymi my jako urząd mamy do czynienia i to są te praktyki, które eliminujemy z rynku. Niezależnie od tego, jako konsumenci, musimy być konsumentami świadomymi, a zatem konsumentami, którzy rzeczywiście czytają te najważniejsze informacje, chcą porównywać oferty. Dzisiaj to jest niezwykle ważne, że mamy duży wybór na rynku i to przedsiębiorcy do nas się dobijają. Natomiast pamiętajmy, że w momencie, kiedy jest podejmowanie decyzji, powinniśmy zachować czujność, dać sobie czas na podjęcie decyzji. Prezes UOKiK-u ocenił, że w gąszczu umów konsumenci często zapominają o konieczności zweryfikowania podstawowych informacji. Na Placu Zamkowym w Warszawie Ukraińcy świętowali Dzień Niepodległości. W ramach obchodów po raz pierwszy wręczono nagrody ukraińskiego społeczeństwa dla Polaków, którzy wspierają Ukrainę w czasie wojny. Wśród laureatów znaleźli się liderka rankingu tenisistek Iga Świątek oraz szef polskiego zespołu medyków na Ukrainie Damian Duda. Zebrani na Placu Zamkowym Ukraińcy zwracali uwagę na jedność obu narodów. Jestem z Ukrainy sama, to dla mnie za bardzo wielkie święto. Tomu z dzieciakami przyjechali tu. Jedna z dużo Ukraińców tutaj. To odczuwається, Поляки таку, ну, єдність нам дали тутай. Чунтуємо і почали споткати інших українців тутай. Почуть атмосфери єдності, хочав би подякувати всім полякам за вспарче, бо наша неподлігвоща не може бути, якщо не будемо разом. Неподлігвоща, що коли ціла Україна є вільна, кожен чоловік в Україні має свій вибір, власний, як і хоче. І то є, мисля, що для нас всіх то є неподлігвоща, що маємо вільність, маємо вибір. Маємо надію, що в наступному році буде краще, будемо вже мати неподлігвоща. 24 sierpnia 1991 roku Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości Ukrainy. Pierwszym państwem, które wówczas uznało niepodległą Ukrainę, była Polska. W Czechach hulajnogi elektryczne zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Przyjęte przez rząd przepisy są zgodne z unijną dyrektywą i mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Projekt nowelizacji ustawy zmienia definicję pojazdu, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Mają nim zostać objęte pojazdy silnikowe osiągające prędkość powyżej 25 km na godzinę oraz te, które mogą jechać z prędkością powyżej 14 km na godzinę, a ich masa przekracza 25 kg. Składki zapłacą więc użytkownicy hulajnóg elektrycznych, segwayów, skuterów śnieżnych lub wózków golfowych. Za pojazd silnikowy ustawa uznaje taki, w którym silnik jest głównym źródłem napędu. To oznacza, że obowiązek ubezpieczenia nie będzie dotyczył na przykład rowerów elektrycznych. Wyjątek będą stanowić także kosiarki samobieżne i traktory ogrodowe, które poruszają się wyłącznie po terenie prywatnym. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach od 26 do 32, a nawet 33 stopni. Od zachodu może się chmurzyć. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze i burze. Do wieczora słonecznie tylko na wschodzie. Trójka pod księżycem. Nazywam się Agnieszka Przepiórska. Urodziłam się 50 lat po Annie Walentynowicz, czyli w 79. Anna urodziła się 15 sierpnia 1929 roku. Opowiadam jej historię z perspektywy mojego rozumienia tamtych czasów. Natomiast w spektaklu wchodzę w skórę Anny Walentynowicz, taka jak mi się wydaje oczywiście, że była, czy też to, co jestem w stanie wychwycić z tych zapisów, które znalazłam w internecie. I oczywiście bazą jest biografia Doroty Karaś i Marka Sterlingowa, gdzie ze szczegółami opisane są losy Anny Walentynowicz. Więc jak mam jakąś wątpliwość, to zaglądam do tej książki. Piotrowicki na jej podstawie stworzył adaptację. I dla mnie to była niesamowita podróż. Najpierw z tą biografią, która była dla mnie jakby książką detektywistyczną. Ja na nowo odkryłam te czasy dla siebie, ponieważ ostatnio przyglądałam się przełomowi epok, powstaniu Solidarności, tak naprawdę w liceum. Jestem poruszona. Chyba tak jest najłatwiej mi ująć. Jestem poruszona tym, co się w stoczni zdarzyło. Tymi spotkaniami z ludźmi, tymi spotkaniami właśnie z paniami z Suwnicy. Też spotkaniem z panem Januszem Walentynowiczem, czyli synem Anny. Odbiorem spektaklu i w ogóle byciem w tym miejscu, które jest częścią tej historii, gdzie mury mówią, gdzie ściany mówią, gdzie Anna chodziła, gdzie miała marzenia, rozczarowania i gdzie się zaczęła walka o naszą wolność i o wolność Europy de facto. To już prawie rok temu Agnieszka Przepiórska zaprezentowała w postoczniowej hali monodram pod tytułem Anna. Po premierze przygotowałyśmy reportaż, w którym aktorka wystąpiła w roli narratorki. Będziemy mieli okazję powtórzyć tę audycję w przyszłym tygodniu, w 43. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. A 25 sierpnia 1980 roku zaglądamy do kalendarium Solidarności Jana Skórzyńskiego i Marka Pernala, gdy niemożliwe stało się możliwe. W 11 dniu strajku w Stoczni Gdańskiej, cytuję, połączenie telefoniczne Gdańska z resztą kraju jest wciąż zablokowane. W nocy odblokowano połączenia z Warszawą i Szczecinem. W wieczorze Wybrzeża, po raz pierwszy od rozpoczęcia strajku, poinformowano o istnieniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i 21 postulatów. Tymczasem wydłużamy perspektywę, bo zajmiemy się zamierzchłą historią. Zarazem zapuszczamy sondę w przyszłość, ale po kolei. Czy coś mówi nam ta oto lista sześciu? Katarzyna Aragońska, Anna Boleyn, Jane Seymour, Anna Sklewe, Katarzyna Howard i Katarzyna Parr za piosenkę w studiu goście. Zapraszamy jeszcze raz w sierpniu tego roku i zaczynamy. Grew up in the French court, we bonjour, life was a chore, so she set sail. 22 came straight to the UK, all the British dudes lame. Epic fail. Ooh, I wanna dance and sing. Politics, not my thing. Ooh, but then I met the king, and soon my daddy said, you should try and get ahead. He wanted me obviously kept messaging me like every day. Couldn't be better than he sent me a letter. And who am I kidding? I was prêt à manger. Ooh, sent a reply. Ooh, just saying hi. Ooh, you're a nice guy. I'll think about it maybe. XO baby. Oh, here we go. You sent him kisses. I didn't know I would move in with his missus. What? Get a life. You're living with his wife. Like, what was I meant to do? Sorry, not sorry about what I said. I'm just trying to have some fun. Don't worry, don't worry, don't lose your head. I didn't mean to hurt anyone. L-O-L, say oh well, or go to hell. I'm sorry, not sorry about what I said. Don't lose your head. Three in the bed and the little one said, if you wanna be wed, make up your mind. Her or me, chum, don't wanna be some girl in a threesome. Are you blind? Ooh, don't be bitter. Ooh, cause I'm fitter. Why hasn't it hit her? He doesn't want to bang you. Somebody hang you. Uh-oh, here we go. Your comment went viral. I didn't really mean it, but rumors spiral. Well, Anne, way to make the country hate you. Mate, what was I meant to do? Sorry, not sorry about what I said. I'm just trying to have some fun. Don't worry, don't worry, don't lose your head. I didn't mean to hurt anyone. He got a promotion, caused a commotion, set in motion the C of E. The rules were so outdated, us two wanted to get X-rated. Soon excommunicated. Everybody chill, it's totes God's will. Every night on the town, just sleeping around like, what the hell? If that's how it's gonna be, baby, I'll flirt with a guy all three, just to make him gel. Henry finds out and he goes mental. He screams and shouts like, so judgmental. You damn it, witch. Mate, just shut up. I wouldn't be such a bitch if you could get it up. Uh-oh, here we go. Is that what you said? And now he's going round like, off with her head. No. Yeah, I'm pretty sure he means it. Właśnie, nie traćmy głowy, ba, łatwo powiedzieć, zazwyczaj jest już za późno. Tych nieszczęsnych kobiet nikt chyba nie ostrzegł przed nieuniknionym, fatalnym końcem. No może jedna wyciągnęła wnioski z doświadczenia poprzedniczki. Chcemy o tym porozmawiać, tak? No, bardzo proszę. Ale pół żartem, pół serio, co zresztą stanowi naszą dewizę. Halina Leszczyńska, Wojtek Dorosz wraz ze mną. Koniec wstępów, goście są już bowiem z nami. Kobiety dzisiaj w roli głównej, dlatego możemy pozwolić sobie zacząć od mniejszości, czyli przedstawienia pana. Dyrektor Teatru Syrena w Warszawie, artystyczny dyrektor Jacek Mikołajczyk, witamy. Dobry wieczór. Reżyser, znawca musicali i w ogóle teatru muzycznego, tłumacz. A teraz proszę, panie dyrektorze, by miał pan przyjemność, chyba nie muszę o to nawet prosić, przedstawić panią. Oto nasz gość specjalny. Ewelina Adamska-Porczyk, choreografka, ale też reżyserka, czy może dzisiaj przede wszystkim reżyserka przedstawienia Six w Teatrze Syrena. Witamy panią po raz pierwszy w tym studiu, jak sądzę. Dobry wieczór. Dodajmy może, że jeszcze aktorka i pedagożka, skoro już stosujemy tę końcówkę żeńską. Tak, zgadza się. Mogę dodać, że mieliśmy okazję poznać panią daleko stąd, czyli we Wrocławiu w Teatrze Muzycznym Kapitol, głównie za sprawą musicali Wojciecha Kościelniaka, choć nie tylko, ale dzisiaj skracamy. Potem była Gdynia. Prawda? Też. Teatr muzyczny. No i teraz warszawska Syrena, choć nie po raz pierwszy współpracuje pani z tym teatrem. Czy możemy prosić o poinformowanie nas lub przypomnienie nam, w jakiej roli już pani pracowała z panem dyrektorem? Z panem dyrektorem Zjackiem pracowałam jako współrealizator, jako choreografka przy spektaklu Rodziny Adamsów, którą wystawialiśmy właśnie między innymi w Teatrze Syrena. A w teatrze w ogóle też zrobiłam również choreografię do spektaklu Kapitan Żbik i Żółty Saturator, którego premiera również odbyła się w Teatrze Syrena. Tu reżyserem był Wojciech Kościelniak, ale też grałam w tym spektaklu jedną z ról, więc w różnych funkcjach w Teatrze Syrena już mogłam występować, a ta obecna to jako pierwsza. Czyli rola pani reżyser, inaczej mówiąc reżyserki musicalu, o którym właśnie będziemy opowiadali. Oddajmy pani Ewelino jeszcze głos mniejszości, panie dyrektorze. Poprosimy teraz o skróconą wersję historii drogi Six, bo o tym musicalu mowa do Syreny. Skrócona wersja. Dobrze. To krótki musical, on trwa niecałe półtorej godziny, więc może i historię da się opowiedzieć tego musicalu w paru słowach. To jest musical dosyć świeży, z 2017 roku, napisany przez studentów Cambridge. Ci studenci napisali musical, z którym pojechali ze swoimi kolegami i właściwie głównie z koleżankami do Edynburga na festiwal. Na festiwalu Fringe zrobili furorę. Było grane Six tam z dużym powodzeniem. Natychmiast ten sukces podchwycili agenci teatralni, już bardzo poważni z West Endu. I wkrótce tam odbyła się, tuż przed pandemią właściwie, odbyła się już westendowska premiera z pełni profesjonalną obsadą. To był ogromny sukces. Na początku grano w małym teatrze na niecałe chyba 400 osób, ale szybko przeniesiono się do dużego teatru. Teraz jest grany bodajże w Vaudeville Theatre w Londynie. Mamy też już za sobą, czy twórcy angielscy Toby Marlowe i Lucy Moss mają za sobą już premierę broadwayowską i tam chyba dwie statuetki Tony to przedstawienie zdobyło. Lucy Moss była najmłodszą reżyserką w historii Broadwayu. A ja widziałem to przedstawienie tuż po pandemii i zakochałem się w nim natychmiast. Znałem też muzykę z tego spektaklu, bo to też jest może warte dodania. To jest bardzo właściwie istotne, że ten musical bardzo szybko został, jeszcze chyba przed premierą westendowską, została nagrana jego wersja audio i to jest ogromny, ogromny hit na Spotify i innych w serwisach streamingowych. To rzeczywiście są dziesiątki milionów odtworzeń. Jest to po prostu wielki, wielki przebój nie tylko teatru, ale też internetu. Więc ja doskonale znam tę muzykę. Pojechałem do Londynu, zachwyciło mnie przedstawienie i ze zdumieniem zorientowałem się po jakimś czasie, że jesteśmy w stanie zdobyć prawa autorskie, prawa do wystawiania tego przedstawienia w Polsce, a będzie to pierwsza premiera w Europie kontynentalnej, pierwsza premiera tego musicalu. Wow, co za prapremiera, total prapremiera. Gratulujemy sukcesu już na tym etapie. Wróćmy jeszcze do tej słodkiej parki Lucy Moss i Toby Marlowe. Lucy Moss rzeczywiście wygląda jak uczennica z koledżu. Rocznik, przepraszam, 94, proszę państwa. To jest państwa. Strasznie irytujące. No, Toby Marlowe, no, nazwisko świetne, z tym, że bez E na końcu. Wygląd również kolegi z sąsiedztwa, chyba że ubierze się w strój żeński, zapuści włosy i pomaluje się, to wtedy jak koleżanka z sąsiedztwa, rocznik 94. Nie wiem, czy państwo zdałem sobie z tego sprawę, że do niedawna za młodego uchodził Miranda, który stworzył Hamiltona, no ale on o kilkanaście lat starszy. Tak, no oni przed 30 są, odnieśli gigantyczny sukces w musicalu, mają na koncie premierę westendowską, broadwayowską, kilka nagród, no i są też już milionerami, jest też godne pozazdroszczenia. Ale Lin-Manuel Miranda chyba, jak on, jeżeli dobrze pamiętam, on pierwszą nagrodę Tony dostał, jak miał 33 lata, więc był niewiele starszy od nich. Równie irytujące to jest, jak wcześniejszy fakt przez nas wymieniony. Dobrze, jeszcze tylko zapytam, bo nie jestem pewna, czy to jest ten sam Toby, który grał w Paddingtonie i w Pannie Marple? Nie jestem pewien. A właśnie. Może jest więcej Tobich Marlowów na wyspach. Zacytuję teraz pana dyrektora. Petarda. No tak, światowy przebój. Choć to tylko rodzaj koncertu, prawda, panie Ewelino? Bez skomplikowanej fabuły, za co z sześcioma pełnokrwistymi opowieściami, no w istocie swojej ponurymi do bólu. Tak, rzeczywiście spektakl jest jakby ukształtowany na bazie show. Tak naprawdę bawimy się w koncert naszych sześciu wspaniałych, wyjątkowych, królowych. Natomiast no, jest fabuła i ma to ręce i nogi, początek, środek i koniec i kilka zaskakujących momentów. Natomiast z założenia rzeczywiście jest to, są to historie tych naszych królowych oczywiście, natomiast reinterpretowane. Opowiadamy już przez pryzmat współczesności, przez pryzmat też dzisiejszych naszych umiejętności i rzemiosła. Więc no, niezwykły jest możliwość obserwowania historii królowych, wiadomo, z czasów Henryka VIII, w kompletnie współczesnych, dynamicznych numerach popowych, do których trzeba mieć naprawdę kawał wokalu, osobowości, charakteru, umiejętności, żeby w ogóle je móc wykonać. I słuchać o tym już troszeczkę z, no po prostu, tak jak mówię, zreinterpretowane już z innej perspektywy dziś. To jest interesujące w ogóle zderzyć się z też takim materiałem i popatrzeć go w kontekście musicalu, koncertu, show, choreografii, reżyserii, inscenizacji. A jakie są wzajemne relacje tych pań, bo one o coś walczą? Tak. O co? Ach. No o co walczą? O to, która królowa była najważniejsza. Żeby to w końcu ktoś przyznał, uznał lub powiedział. A nie najbardziej doświadczona przez tego nikczemnika? Też. Panie dyrektorze? To możemy chyba zdradzić. Ale prosimy, no tak, to tutaj zgromadziliśmy się w tej pięknej porze. Rzeczywiście specyficzna rywalizacja, ponieważ królowe walczą w konkurencji, która miała z Henrykiem najgorzej, tak naprawdę. Dokładnie. I to jest czyli mamy tę historię trochę przewróconą do góry nogami. Ale też jest tak, że ta konkurencja jest bardzo zwodnicza i jest ona dosyć ironiczna, pokazana z dużym przymrużeniem oka i też na koniec, no tego już nie będziemy zdradzać, na koniec okazuje się, że konkurencja, no właśnie, że ta konkurencja nie jest do końca konkurencją, tak naprawdę. To jest przedstawienie przede wszystkim o kobietach i to jest zaskakujące, bo ja rozmawiałem z wieloma osobami, które słuchały tylko tym na przykład muzyki, słuchały tych piosenek, które znały doskonale to przedstawienie z nagrań, a potem zobaczyły spektakl na przykład na West Endzie czy na Broadwayu i reakcją było duże zdziwienie. Ponieważ w ogóle, jeżeli mówimy na przykład o temacie, o sześciu żonach Henryka VIII. A, to jest spektakl historyczny. Nie, to nie jest spektakl historyczny, to nie jest spektakl o historii w ogóle, tak naprawdę. To jest spektakl o współczesnych kobietach, to jest w ogóle spektakl o kobietach ponadczasowych, o kobietach, które są gdzieś wrzucone w jakieś odmęty historii, postawione w jakiejś relacji, sytuacji, które to są kobiety, które są ofiarami nie tylko historii, ale też są ofiarami pewnych stereotypów, pewnych konwencji, zasad rządzących światem, no i są ofiarami oczywiście mężczyzny oraz społeczeństwa, które jest nastawione czy podporządkowane mężczyznom. I to, o tym jest tak naprawdę to przedstawienie. Jest tam więcej, wydaje mi się, to pewnie Ewelina o tym też może opowiedzieć, więcej wydaje mi się współczesnej perspektywy kobiecej niż historycznej perspektywy kobiecej. Mm-hmm. Bardzo proszę, więc co powiedzieć, mm-hmm. Pani Ewelina? Tak, to prawda, też czytając scenariusz, już kiedy Jacek go przetłumaczył i siedząc z dziewczynami na próbach, z aktorkami, mam 9 wspaniałych artystek, aktorek, wokalistek. Czyli 6 plus dublura. Tak, 6 plus 3, jest nas 9. Mm-hmm. Rozmawiałyśmy dużo tak naprawdę rzeczywiście o też całym zapleczu, które idzie z tym tematem, czyli o tym, jak my same się czujemy, to co, o czym Jacek powiedział przed chwilą, jak my się czujemy dzisiaj, jak te zmiany w kontekście kobiecej roli, nas samych, patriarchatu, kobiet, wyzwalania tej wolności, jak my się mamy z tym. I rzeczywiście i sceny, i tematy, i często choreografia, czy piosenki, oczywiście wiadomo, to są nuty, rzemiosło, musimy to wykonać, zatańczyć, zagrać, wszystko się zgadza. Jak my się mamy do tego i jak nas to poruszyło i o ilu tematach rozmawiałyśmy przy okazji otwierając po prostu scenę jakąś konkretną lub zabierając się za utwór, rozmawiałyśmy jak my to widzimy i jak mogły to widzieć nasze matki, babki, prababki, więc ten temat rzeczywiście, o którym powiedział Jacek, to, że to jest o kobietach i wykonywane przez kobiety. Mamy też 4 instrumentalistki na scenie, które nam towarzyszą. To też jest wyjątkowe, że wsparcie na instrumentach też dają nam kobiety i czuć to, że na scenie po prostu jest 10 kobiet, jak się otwiera kurtyna. Więc ta kobieca aura, chociaż rzeczywiście wśród realizatorów mamy mężczyzn i to jest cudowne, że ta równowaga jest zachowana, żeby też nie przesadzić. Jednak nie mniejszość. Nie, ale mniejszość, tak. Tak, mniejszość, nadal mniejszość, tak. Jest Jacek Mikołajczyk jako tłumacz, Krzysztof Tyszko, mój asystent i Tomasz Filipczak, kierownik muzyczny i Krystian Szymczak, kostiumy. Natomiast kobiet jest więcej naturalnie. Więc wracając do tego, dużo rozmów, dużo tak naprawdę porównań o tym, jak dzisiaj kobieta się ma, jak to mogło być, jak one się mogły czuć, jakie to były w ogóle czasy. Więc zabieranie się za taki materiał otwiera też fajną drogę do dyskusji, do tego, jak my się mamy dzisiaj jako artystki. To też było niesamowite, jak się spotkałyśmy na sali i okazało się, że taka sytuacja, że my sobie w 10, ja i 9 królowych stoimy, jesteśmy wszystkie artystkami, wokalistkami, reżyserkami, choreografkami, tam też są cudowne kobiety, które działają na wielu, wielu polach. Mamy dzieci, mężów, partnerów, jakby to się po prostu dzieje, żyjemy, jesteśmy wolne, możemy stać na scenie i się jedno z takich głównych zdań, o których rozmawialiśmy, mówiliśmy, to w tamtych czasach pomyślcie sobie, gdzie jesteśmy my dziś jako kobiety. I to było piękne, że opowiadamy o tych królowych, które niewiele mogły, dla których urodzenie syna było kluczowe i wszystko pod to było podporządkowane. Dokładnie tak jak powiedział Jacek, one same żyły w pułapce jakby tych czasów i tego, jak to wtedy wyglądało. A my dzisiaj wolne, samostanowiące o sobie, możemy decydować i jeszcze opowiadamy to poprzez sztukę. No więc nie najgorsza jest już ta pozycja, czy nie najgorszy to jest moment dla kobiet dziś, ja tak przynajmniej uważam. Okay. I idziemy w coraz lepszą stronę, to tak moje prywatne zdanie. I w tym pięknym momencie zatrzymujemy się, bo zajrzymy na parę minut na Broadway. I'm done, 'cause all this time I've been just one. to get overthrown. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. But just for you tonight, we're divorced, beheaded, live. Welcome to the show, to the history mix. Switching up the flow as we add the prefix. Everybody knows that we used to be of Aragon, was married 24 years. I'm a paragon of royalty. My loyalty is to the Vatican, so if you try to dump me, you won't try that again. I'm that Boleyn girl and I'm up next. See, I broke England from the church. Yeah, I'm that sexy. Why did I lose my head? Well, my sleeves may be green, but my lipstick's red. Jane Seymour, the only one he truly loved. Rude. When my son was newly born, I died. But I'm not what I seem, or am I? Stick around and you'll suddenly see more. Divorce. Ich bin Anna of Cleves. Yeah. When he saw my portrait, he was like, yeah. But I didn't look as good as I did in my pic. Funny how we all discussed that, but never Henry Little. Prick up your ears and the Catherine who lost her head. Beheaded. Oh, my promiscuity outside of wed. Lock up your husbands, lock up your sons. K, how it is here and the fun's begun. Five down, I'm the final wife. I saw him to the end of his life. The survivor, Catherine Parr. I bet you wanna know how I got this far. I said, I bet you wanna know. We used to było. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Fantastyczny odbiór. Proszę Państwa, jest taki wierszyk. Rozwiedziona, słyszeli go Państwo po angielsku. Rozwiedziona, ścięta, zmarła. Rozwiedziona, ścięta, przeżyła. To one, to ta szóstka. I myślę, że tę her story, co podkreśla właśnie pan dyrektor, że to jest her story, a nie historia. Bardzo podoba mi się ta zamiana. Więc żebyśmy tę her story jednak w wielkim skrócie, w takim właśnie tempie spróbowali przypomnieć. Tylko może ja teraz przypomnę, że mamy gości. Oczywiście pani Ewelina Adamska-Porczyk po raz pierwszy w tym studiu. Bardzo się cieszymy. Witam panią. Ale śledzimy panią od wielu, wielu lat, tylko dyskretnie i nieśmiało. Również mamy pewnych wspólnych znajomych o podobnych nazwiskach, a nawet jednego. No i pan dyrektor artystyczny Teatru Syrena, Jacek Mikołajczyk, tłumacz w tym przypadku scenariusza, tak to się nazywa, czy libretto? Libretto. Tak, lubimy to słowo. Lubimy je, tak, to prawda. A piosenki kto przetłumaczył? Też ja. Też ja, tak. No, po prostu gigant. Gigant, mężczyzna, a jednak gigant. Więc, proszę Państwa, cóż, zaczniemy może od Katarzyny Aragońskiej, no bo taki to był początek. Ja każdej z tych królowych jakąś łatkę przyczepiłam, więc ja w skrócie, a będę prosiła, by Państwo w zależności od ochoty uzupełniali, tak żebyśmy zmieścili się do godziny, no mamy jeszcze prawie 16 minut, bo przed pierwszą musimy zakończyć, tak, żeby się nie pomylić, nie zostać do drugiej. Tak, więc Katarzyna Aragońska chyba najdłużej w związku, bo co słyszeliśmy? 24 lata. Dłużej niż wszystkie pozostałe królowe razem. To wiele, wiele dłużej. Dokładnie. Tak. No, dodajmy też, że ona była starsza o zgrozo od tego nastolatka, jakim był król Henryk VIII na tamtym etapie. No i co? I mimo wszystko postanowił się rozwieść. Znakomicie urodzona. Lepiej niż sam Henryk. Przecież to córka Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego, czyli tych władców Hiszpanii, którzy zakończyli rekonkwistę i odkryli Amerykę, prawda? No tak, to po prostu król, no dobrze, może dlatego 24 lata. Już był bardzo dorosły, kiedy państwo się rozstali oczywiście z jego woli i to był taki potworny precedens, tak? Bo dzięki temu precedensowi, czyli temu rozwodowi powstał kościół anglikański. Tak, ja mogę zacząć o Katarzynie? Oczywiście. Bo musimy szybciutko. Oczywiście, ja w paru słowach tylko, to znaczy historia tej królowej jest absolutnie niesamowita, ponieważ to była idealna królowa. To była królowa pochodząca z doskonałego rodu, przepiękna kobieta, niewielkiego wzrostu, ale emanująca z siebie i ciepłem, i jednocześnie majestatem, uwielbiana przez wszystkich. Znakomicie wywiązywała się ze swojej roli, korespondowała z najważniejszymi osobistościami z tego czasu, łącznie z Erasmem z Rotterdamu. Jej siostrzeńcem był cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, dzięki czemu król mógł zawierać z nim bez problemu sojusze. Kiedy Henryk na chwilę wyjechał toczyć wojnę we Francji, to ona jako regentka pobiła Szkotów, jak się to w Anglii już od wielu lat wtedy nie zdarzyło. Była świetna, była po prostu potrafiła znaleźć się w roli królowej idealnie, była do tego wychowana, świetnie wykształcona, była inteligentna, oczytana, była erudytką, była idealną żoną Henryka VIII, była idealną królową. Jej jedyną winą było to, w cudzysłowie winą, że nie urodziła syna, właściwie urodziła syna, który zmarł bardzo szybko. Więc, to jest ten paradoks. Tak, i tu dochodzimy właśnie do tych takich kobiecych spraw, o których rozmawiamy z królowymi na próbach. Myślimy sobie, kurczę, czy to naprawdę jest możliwe, że wtedy to była największa wartość i te rodzące się córki nie były tak równo dziećmi jak ci mężczyźni. To jest jeden też z tematów naszych jako matki, też jestem matką. Mam dwóch chłopców, więc jakby też jest to jeden z takich, no to co powiedział Jacek, nieprawdopodobne, że to była wymarzona królowa. ale okazała się nie, bo nie potrafiła spełnić, no, jakkolwiek okrutnie to brzmi dzisiaj, wymawiając to, tego jedynego, najważniejszego obowiązku. Chociaż musimy, bo też musimy mieć taką świadomość, że nie wiemy do końca z jakich powodów, prawda? Dzisiaj medycyna, wtedy było ciężko, więc to nie do końca mamy wiedzę dlaczego. Może niekoniecznie była to sprawa Katarzyny Aragońskiej. Otóż to, no ale nie dość, że rozwiódł się z nią, posługując się językiem współczesnym, to jeszcze nałożył na nią areszt domowy. Potwór. Szybciutko. Anna Boleyn, to chyba dwórka Katarzyny. Tak, tak było. Tak. Ona jest, nam kojarzy się z kochanką króla, z dwórką, która go trochę uwiodła. Natomiast to nie do końca jest chyba prawda, nie do końca tak było. Anna Boleyn była również bardzo inteligentną, silną, wykształconą kobietą, która wiele lat spędziła we Francji. Tam nabyła takiego europejskiego sznytu, który w Anglii był bardzo, bardzo pożądany. Jej chyba swego rodzaju zwycięstwem na początkowym etapie było to, że ona nie zgodziła się na pozycję kochanki króla i to właściwie o to tak naprawdę zażądała chodziło. Czego, tak, ona zażądała tej pozycji najważniejszej, tak, bycia królową. Natomiast też pchnęła troszkę króla, jeżeli króla można było pchnąć w jakimkolwiek kierunku, to ona go troszkę pchnęła też w kierunku reformy religijnej, bo ona sympatyzowała z protestantyzmem. Nie mogła w pełni tego wesprzeć, bo nie było to takie proste, ale jednak. No, ja przeczytałam, że wielka jednak namiętność łączyła ich. Małżeństwo trwało 3 lata, no i zakończyło się fatalnie, no bo... A, ale wcześniej urodziła Elżbietę. No, urodziła może więcej dzieci, ale ta Elżbieta jest dosyć istotna, prawda? Bo to jest Elżbieta pierwsza Tudor, zresztą umarła bezpotomnie i tak zakończyła się ta dynastia. To jest ta właśnie Elżbieta, która fatalnie z kolei rozprawiła się z Marią Stuart. To zupełnie inna historia. To trochę paradoks, że Henryk VIII, którego całe życie w pewnym momencie właściwie wszystkie jego dążenia polityczne i osobiste również skupiały się na tym, żeby urodził mu się syn, no to spośród jego dzieci najwybitniejszą władczynią Anglii była córka Elżbieta I, która stworzyła potęgę Anglii, tak naprawdę światową potęgę. No niemniej, to jest właśnie ta pierwsza ofiara prawdziwa, no bo... Ścięta została. Ale miała być spalona na stosie i łaskawca zamienił tę karę. Pozwolił na ścięcie. Mieczem. Ścięta mieczem, tak, żeby jeszcze też mniej bolało. No dobrze, to był numer 3. Jane Seymour. Dosyć istotny tutaj będzie punkt w tej opowieści, bo pojawi się jednak potomek, tak? Tak. To była ta właśnie królowa, która urodziła tego wymarzonego syna. Edwarda, który przeżył w każdym razie do śmierci swojego ojca. Zmarł później jako chyba 16-latek. Nie zapisał się jakoś szczególnie, nie miał okazji zapisać się szczególnie w historii Anglii. No, zmarł dosyć szybko na gruźlicę z tego co pamiętam. No tak. No, dzięki temu jej głowa ocalała, ale niestety zmarła z powodu gorączki poporodowej. Kilka czy kilkanaście dni po urodzeniu syna. O, małżeństwo trwało tylko rok. Sprawdzam, czy możemy sobie zagrać 2 przerywniki. Nie możemy. Niestety, rezygnujemy z przerywników. Informuję panią Halinkę Leszczyńską i dążymy do numeru 4. Niemka. Tak, Anna Sklewe. Tak. Jest interesująca postać bardzo. Tak. No, ja przeczytałam same straszne rzeczy, jakie pisał o niej król. Nie mam odwagi zacytować żadnej z nich. Mogę tylko po cichutku powiedzieć jedno tylko przytoczyć, że miała obwisłe piersi. I poza tym miała same wady, ale była bardzo dobrą kobietą, no i miała też dwórkę. Tak, Anders Kleve, to historia jest fascynująca, ponieważ no, przede wszystkim rzecz się rozbija o jej portret, który na zlecenie króla Henryka VIII namalował Hans Holbein. Holbein ten portret się przedstawił królowi, król zaakceptował. Portret był podobno wierny, tyle, że zdaje się, że był amfas zrobiony, a nie z profilu i to chyba się zrobił problem z tego. Natomiast no, po przyjeździe Anny z Kleve do Londynu król stwierdził, że został oszukany. Głowę stracił z tego powodu Thomas Cromwell, jego najbliższy współpracownik i osoba numer dwa w ówczesnej Anglii. A Anna z Kleve była na tyle mądra, że powiedziała, że skoro mimo oficjalnego ślubu król nie ma zamiaru kontynuować tego związku, to może ona rzeczywiście przytuli odszkodowanie, które jej wypłacił, oraz parę zamków i będzie żyć długo i wolności, wbrew tak. pozorom wolności, nie straciła statusu, mogła korzystać z wszystkich dóbr, a była tak naprawdę kobietą dość wolną jak na tamten czas i zabezpieczoną i mogła sobie żyć po prostu. To też dlatego bywała jest to bardzo... Bywała na dworze później. Bywała, tak. Miała tak, tytuł tak, bywała. Ukochanej siostry dokładnie, króla. Siostry tak. króla, tak. O, fantastyczne, naprawdę. No ale w małżeństwie przeżyła kilka miesięcy. No i karą był tylko właśnie ów no, rozwód, bo jednak musiał być, gdyż... Tak. No tak, gdyż pojawiła się kolejna niewiasta na horyzoncie. Będzie to druga już Katarzyna w historii tego króla. Proszę bardzo, szybciutko, bo mamy już Katarzyna Howard. Tak. Tak. Mutka. Relatywnie do tego, ile już miał wtedy lat Henryk VIII. Pisze się, że już był starzejącym się facetem. Mm-hmm. Umarł mając 56 lat. Starzy. Ona miała 17 mm-hmm. lat. Pamiętasz, była młoda bardzo, prawda? Tak, znaczy tam, tu jest problem chyba z datowaniem w ogóle mm-hmm. jej narodzin, więc historycy się różnie tego podchodzą. W każdym razie była bardzo rzeczywiście młoda. Według niektórych historyków no ona zmarła w wieku 19 no właśnie, lat, znaczy została również ścięta. Ponieważ ten związek zakończył się dosyć szybko. Podobnie jak związek z Anną Boleyn, ona została oskarżona o romans, a także o zatajenie swojej przeszłości, bujnej przeszłości pod względem erotycznym. I w przeciwieństwie do Anny Boleyn te oskarżenia były prawdopodobnie uzasadnione. Król o tym wiedział, więc zamienił miecz na topór. Tak. I również została ścięta. I trzecia Katarzyna w jego życiu, a szósta małżonka. I tu będzie w zasadzie happy end. Nie zdążył. Katarzyna. Każdy dla Katarzyny. Katarzyna Parr. Mm-hmm. Ostatnia żona, szósta. Tak. Również Angielka, również z arystokratycznej rodziny. Ona akurat miała z Henrykiem to wspólnego, że nie było to jej pierwsze małżeństwo. Miała wcześniej dwóch mężów. Z tego z jednym spędziła kilka lat. Była bardzo odpowiedzialną, dzielną, mądrą, silną kobietą. I kiedy zgodziła się wyjść za Henryka VIII, również pełniła funkcję królowej w sposób bardzo odpowiedzialny, znakomity właściwie. Młoda Elżbieta, córka Henryka VIII, patrzyła, jak radzi sobie jej przybrana matka. Ona zresztą matkowała obu córkom Henryka VIII, miała z nimi znakomite relacje. Kiedy Henryk VIII wyjechał znowu do Francji jakieś tam wojny prowadzić, ona była regentką, Katarzyna Parr, i radziła sobie świetnie. Ponoć Elżbieta później czerpała z wzorów właśnie takich, naśladowała swoją macochę. A ten happy end to pani Ewelino, że przeżyła. Happy end był taki, że to ona ocalała. W sensie Henryk zmarł, a ona przeżyła swojego męża, przeżyła króla. O cały rok. Choć umarła znów po porodzie. Tak, znów po porodzie. Ale najpierw wyszła za mąż za swojego ukochanego, tak, z którego wcześniej kochała. Zrezygnowała dla Henryka VIII. Tak, zresztą był to brat Jane Seymour. Tak. To dosyć skomplikowana historia. Proszę Państwa, mamy zaledwie 3 minuty, niecałe. Jaka puenta, raz jeszcze pewnie to, co Pani chciała i przekazać nam i przekazała fantastycznie na początku, no, że to dobra historia, straszliwa historia, ale bardzo odległa i mająca wiele wspólnego z nami, tak? Tak, jak najbardziej, no więc no, tak jak mówię, zapraszamy bardzo serdecznie na spektakl, to jest to oczywiście. Ja zapraszam w imieniu swoim teatru i tych kobiet wspaniałych, królowych, więc zapraszamy na nasze Her Story. Her Story od 9 września? Tak, tak, od 9 września w Teatrze Syrena w Warszawie. Mm-hmm. Ciekawostka też jest taka, to jeszcze zdążymy, panie dyrektorze, że wcześniej królowie bili się o tron akurat. Tak, no, więc... tak ja nie ukrywam i w spektaklu też tego nie ukrywam, że wzorowałem się na Six, pisząc bitwę o tron. Teraz trzeba będzie zmienić trochę treść tego przedstawienia, bo tam w pewnym sensie mówimy o tym, że no jak to jest, że w Anglii rządzą królowe na scenie, a u nas to tylko mogą być królowie. Ale słuchaj, teraz będzie można powiedzieć raz królowe, tak. Raz, wiesz. No tak, no to jest ta fantastyczna równowaga. Równowaga, dokładnie. Mm-hmm. Ale Bitwa o Tron oczywiście w pana, tak? Reżyserii. Tak, tak, tak. W ogóle to jest pana pomysł i dzieło skończone pana dyrektora, że tak to ładnie ujmę. I wraca do repertuaru, rozumiem. Już w listopadzie będziemy grać Bitwę o Tron. Jeszcze jeden rodzaj podsumowania, myśląc o samej Syrenie. Z jednej strony to właśnie takie oryginalne polskie musicale, tworzone przez naszych wspaniałych twórców teatru muzycznego, na przykład pana dyrektora, a z drugiej strony to właśnie te gigantyczne przeboje światowe. To jest nasz pomysł na Syrenę, na musicalową Syrenę. Rzeczywiście takim trzonem naszego repertuaru są przeboje zachodnie i Six jest kolejną tego typu propozycją. Wcześniejszą była na przykład Matylda, która cieszy się ogromnym powodzeniem, ale wystawiamy zachodnie musicale z jednej strony z tego powodu, że kochamy je bardzo, z drugiej strony też dlatego, żeby móc poszerzać publiczność, zachęcać ją do musicalu i dzięki temu móc tworzyć nasze musicale, nasze polskie historie, a w przyszłości pewnie również nasze polskie herstorie. No fantastycznie. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy, że Państwo zechcieli nas tutaj odwiedzić o tej fantastycznej również porze. Państwo Ewelina Adamska-Porczyk. Dziękuję bardzo. Zapraszamy w przyszłości. Mam nadzieję, że przyszłość jakaś przed nami jest jeszcze. I pan dyrektor artystyczny Teatru Syrena w Warszawie, Jacek Mikołajczyk. Dziękuję bardzo. Jeszcze sierpień, także proszę cieszyć się do premiery około 2 tygodni. No niech Syrenie płynie się bezpiecznie, no i niech zwodzi swoimi głosami tłumy widzów. Raz jeszcze serdeczności. Dziękujemy, cieszymy się. Halina Leszczyńska, Wojciech Dorosz i ja. Za moment będzie jeszcze postscriptum tego wydania, a teraz tylko taki szcząteczek utworu o jakże pięknym tytule I Don't Need Your Love. But the thing is, I can't say that. Not to the king. So this is goodbye. All my love, Catherine. So I sent that letter to my love, got married to the king, and came the one who survived. I've told you about my life, the final wife. But why should that story be the one I have to sing about? Just to win, I'm out. That's not my story. There's so much more reason, but that I was a writer. I wrote books and psalms and meditations, fought for female education, so all my women could independently study scripture. I even got a woman to paint my picture. Why can't I tell that story? 'Cause in history, I'm fixed as one of six, and without. We are Wait, I don't get it. Pewno śmiechu warte. I don't need your love. Właściwie to nie jestem pewna. A, są z nami państwo. Stała trójka tego lata, czyli pani Mirosława, pan Nikifor Jasne i pan Paweł. Ha, no trójka dla trójki gra. Dobrze. Ci, którzy non-stop słuchają tejże to trójki, wiedzą już, że Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta otrzyma w tym roku 10. tej nagrody wielki literacki, przepraszam bardzo, wielki litewski oczywiście, a literacki w jakimś sensie też poeta, tłumacz, profesor Yale University, przyjaciel Polski, między innymi zaprzyjaźniony był z Czesławem Miłoszem, Tomasz Węclowa. Przed rokiem gościł pan profesor w Wielkim Księstwie Poezji w Krasnogródzie, to na Podlasiu, nad jeziorem Hołny, w dworze Miłosza. No i uczestniczył w święcie ballad i romansów, był to rok, jak pamiętamy, romantyzmu polskiego i wygłosił wykład o Mickiewiczu, Litwie i Polsce. Tu mamy taki króciutki fragmencik, żeby przypomnieć, jak pięknie po polsku pan profesor mówi. Mamy fragmencik, bo byliśmy tam i było naprawdę tak pięknie, pięknie, pięknie. Tak jak szalona dziewczyna z romantyczności, Litwa nie mogła być oglądana przez męce szkielko i oko. Należało inaczej ustawić soczewkę, tak żeby odkryć w innym wartości estetyczne i etyczne. W domyśle Litwa jako kraina duchowej wizji była przeciwieństwem korony krainy rozumu. Bo podczas gdy tutaj przerwało poczucie nieograniczoności i cudowności, tam narzucał swoje ograniczenia zdrowy rozsądek. W tym uniwersum było miejsce na odcięcie od świata i magię, tajemnicy i grozę, melancholię, cierpienie i lęk, czyli na cały paradygmat romantyczny, którego elementy, nawiasem mówiąc, znajdowały potwierdzenie w aktualnej sytuacji tamtych odległych regionów. Często nie zauważa się faktu, że mickiewiczowskie proroctwa formowały zbiorową tożsamość nie jednego, lecz dwóch narodów, polskiego i litewskiego, a może także i białoruskiego. A jak chciałoby się wrócić tam, na Podlasie, na samą granicę polsko-litewską, no niezależnie od tego, co w ogóle dzieje się za wschodnią granicą. Tomasz Węclowa, 1 lipca w ubiegłym roku w Krasnogródzie, laureat tegorocznej nagrody imienia Zbigniewa Herberta, gala tejże w Teatrze Polskim w Warszawie 13 września. Proszę państwa, zaczynaliśmy wydanie od wspomnienia Anny Walentynowicz. Pochylaliśmy się nad losem żon króla Nikczemnika, choć podobno kochał kobiety. To prawda, bardzo dziękujemy. No a zamknie to nasze sierpniowe wydanie Trójki pod Księżycem 2023 Sana, która użycza głosu Adamowi Mickiewiczowi. Tak więc historia meandruje sobie. Jeżeli panie słuchające nas poczuły moc, to znaczy cel został osiągnięty. Znów dziękujemy. Przepraszam bardzo, miała być Grażyna, ale jest Halinka. Halina Leszczyńska, Wojtek Dorosz wraz ze mną. Odważnie spoglądamy w stronę września. Do usłyszenia. A dobranoc będzie oczywiście z Grabkiem. Nasze myśli, oczy ku różnej wyglądały stronie, jakże o luby ku sobieśmy przyszli. Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem, do przeciwnego wyrzucone biegu, kiedy je niebo jedno. jednostajnym gwałtem wiecznie odtrąca od każdego brzegu. Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem do przeciwnego wyrzucone biegu. Kiedy je niebo jednostajnym gwałtem wiecznie odtrąca od każdego brzegu. Wieczni wygnańcy z powszechnego świata, jest, że to dla nich szkodą czy korzyścią, że wstęp ku wszystkim znowu je powraca i że się muszą kochać nienawiścią. Gwiazdy równe wielkością i kształtem, do przeciwnego.